抜け fly away 体中に広がるパノラマ蹴を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる飛行みたいね チャラヘチャラ 何が起きても気分はヘノヘノカッパ チャラヘチャラ 胸がパチパチするほど 騒ぐ元気がチャラヘチャラ Tajemniczy wojownik. Minęło 5 lat od dnia, w którym Songo pokonał swego najgroźniejszego wroga, Szatana Serduszko, który chętnie podbiłby świat. Na szczęście Songo pokrzyżował jego plany. Na ziemi zapanował pokój. Po tych 5 spokojnych latach światu znów grozi niebezpieczeństwo. ご飯です。 Son Gohan, gdzie jesteś? Son Gohan, obiad na stole. Le déjeuner est prêt. Son Gohan! Ah. Cet arbre-là sera parfait. To drzewo będzie doskonałe. Son Gohan, gdzie jesteś? Już wróciłeś? Nie widziałeś naszego syna? Jestem głodny jak wilk. Obiad gotowy. Nie wiesz, gdzie podział się nasz syn? Nie mam pojęcia. Dokąd on poszedł? Wołam go już od 10 minut. Przepadł jak kamień w wodę. Mówiłam mu, żeby się nie oddalał. Pójdę go poszukać. Mam nadzieję, że nie odszedł daleko. Poszukam go. Pośpieszcie się, bo wszystko wystygnie. To dziecko całymi dniami gdzieś się wałęsa. Skończyłem. Mm-hmm. O, do licha. A co to takiego? Czyżby jakiś meteoryt? Trzeba to sprawdzić. To tutaj. Nie wygląda na meteoryt. Co to takiego? Mieszkańcy tej planety wciąż żyją? Na co mój brat czeka? Ale zaraz, zaraz, kim jesteś? Czego tu szukasz? Czego chcesz? Siła ciosu? 5, maksymalnie 6 punktów. Szybko się z tobą rozprawię. Stój, nie ruszaj się, będę strzelał, rozumiesz? Ani kroku. Marne stworzenie, takie słabiutkie. Mój czujnik sygnalizuje obecność potężnej siły w odległości 7853 kilometrów. To na pewno on. Zgubiłem się. Nie wiem, którędy iść. Tatusiu! Tatusiu! Jaki ładny motylek. Poczekaj. Nie uciekaj, śliczny motylku, wracaj tu. Gdzie jesteś? Usiadłeś tam na górze, spryciulo. Poczekaj, idę do ciebie. Biorę rozbieg i... udam, że nie żyję. Zabrał moją czapeczkę. To prezent od mojego tatusia. Oddaj mi czapeczkę. Oddaj mi czapeczkę. Chcę moją czapeczkę. Oddaj mi ją. Oddaj mi czapeczkę. Son Gohan, gdzie jesteś? Tatusiu, mamusiu, przyjdźcie po mnie. Jaki ładny ptaszek. Przyjrzę mu się z bliska. Jesteś wspaniały. Nazywam się Son Gohan. Jestem synem Songa. Nie odlatuj. Ratunku, tato, pomóż mi. Przecież to jego czapeczka. Skąd masz tę czapkę? To czapka mojego syna. Odpowiedz, gdzie ją znalazłeś? Chcę wiedzieć, gdzie ją znalazłeś. Mamo, tato, ratunku! Na pomoc! Ratunku! Topię się! Papa, gdzie będzie? Tatusiu, jesteś. Uważaj, chwyć się mocno. Trzymaj się, zaraz ci pomogę. Odwagi. Trzymaj się mocno, nie puszczaj. Tatusiu, pomóż mi. Ratunku. Tatusiu, ratunku, proszę cię. Pośpiesz się. Już lecę. Ratunku. Tatusiu, pomóż mi. Ratuj mnie, tatusiu, boję się. Szybko, tato, zaraz spadnę. Strasznie się boję, to okropne. Myślałem, że się utopię. Wytłumacz mi, skąd się tu wziąłeś? Nie wiem, nie mam pojęcia. Wracajmy do domu. Mama się o ciebie martwi. Obiad na stole. Po obiedzie wyruszamy w podróż. Odwiedzimy genialnego żółwia. Fajnie. Na co on czekał? Co to takiego? Zbliża się ktoś bardzo silny, nadzwyczajnie silny. Czyżby to Songo? Jest, widzę go. Nie, to nie może być on. Kim jesteś? Czego tu szukasz? Czego chcesz? Wziąłem się za kogoś innego. Nie wiem, kim jesteś, ale rozkazuję ci odejść. W przeciwnym razie zniszczę cię. Nie przypuszczam, żebyś dał mi radę. Siła ciosu na poziomie 322. Nieźle. Jesteś o wiele silniejszy od innych, ale to jeszcze za mało. Obawiam się, że nie zdołasz mnie pokonać. Co powiedziałeś? Śmiałeś mnie wyzwać? Szykuj się do walki. Sprawdzimy, który z nas jest silniejszy. Jestem gotów. Wyczuwam w nim nieziemską siłę. Jak widzisz, nie podziałał na mnie ten numer. Nic nie osiągnąłeś, wznieciłeś tylko kurz. Co ci jest? Już się zmęczyłeś? Bardzo dobrze, teraz ja zaprezentuję ci moją specjalność. Przykro mi, ale chyba nie zdążę. Mam się z kimś spotkać. Tym razem to na pewno on. Jest w odległości 20 824 kilometrów. To musi być on. Żaden mieszkaniec tej planety nie dysponuje taką siłą. Muszę się z nim spotkać. Kim jest ten człowiek? Byłem wobec niego zupełnie bezsilny. Czułem się jak sparaliżowany. Nasz lud był najpotężniejszy we wszechświecie. Czyżby mój brat zapomniał, że jesteśmy wojownikami? Musi się do nas przyłączyć. Kim jest ów tajemniczy wojownik przemierzający przestrzeń kosmiczną w poszukiwaniu nikomu nieznanego krewnego? Do jakiego ludu należy? Zdaje się, że coś go łączy z Sondiem, lecz czy to możliwe? Być może już niebawem poznamy prawdę o przeszłości Sondia. スイッチを押したな。運動ね。思い出せカカロットよ。宇宙一の戦士サイヤ人の誇りよ。何？次回ドラゴンボールZ史上最強の戦士は悟空の兄だった。 父さん、僕本当に偉い学者さんになれるかな。